Sony Pictures -animaatio. Columbia Pictures esittää Sony Pictures -animaatioelokuvan. Elokuvan teki suuri joukko ihmisiä. Oletko koskaan ajatellut, että olet erilainen kuin muut? Että sinulla olisi paljon annettavaa maailmalle, jos toiset vaan suostuisivat näkemään sen. Tiedät siis täsmälleen millaista oli olla minä. Ole hyvä, Flint. Esitelmäni aiheena on yhteisömme vakavin haaste. Kengännauhat aukeavat. Siksi olen keksinyt nauhattoman vaihtoehdon jalan peitoksi. Kengät purkissa! Tadaa! Hei, mitä ne saa pois, nörtti? Professorin päähän taisi tulla oikosulkua! Sinä päivänä minä halusin paeta, mutta omia jalkojaan ei vaan pääse pakoon. Maantiedemiehet saa tulla. Jaa. Ei jokainen sardini ole tarkoitettu uimaan. Mä en ymmärrä kalastuskielikuvia. No mitä pitäisi? Älä sure. Kulta. Kenkäsihän ovat aivan upeat. Kaikkien mielestä mä oon ihan outo. No, näitäkin miehiä on varmasti haukuttu oudoiksi, mutta ei se heitä lannistanut. Säästin tätä syntymäpäivää varten, mutta tässä. Ihka aito laboratoriotakki. Niin kuin oikeilla tiedemiehillä. Oikea kokokin. Lahjojasi tarvitaan maailmassa, Flint. Muista vain olla oma itsesi. Tiedän, että jonakin päivänä teet jotain suurta. Siitä hetkestä lähtien minä päätin keksiä jotain suurta. Kauko-ohjattu televisio! Ja syöttö lähtee. Pallokaaro. Ennen pitkään. Hiukset purkissa! Lentävä auto! Apinanaatuspulkki koje! Rottalintuja! Hei, mitä kuuluu, karvapallot? Minun unelmani oli auttaa kotikaupunkiani, joka sijaitsi pienellä saarella Atlantin aan alla. Sen nimi oli Satamala. Me olimme kuuluisia sardiineista, kunnes Baby Brentin sardiinitehdas suljettiin. Yhtäkkiä koko maailma tajusi, että sardiinit on tosi ällöjä. Pian meidän piti syödä kaikki ne sardiinit, jotka eivät muille kelvanneet. Haudutettuna, paistettuna, keitettynä, kuivattuna, sokeroituna ja mehustettuna. Elämä oli harmaata ja mautonta. Kaikki näytti olevan lopussa, mutta minä nostin pääni ja näin toivon kipinän. Poutapilviä ja lihapulla kuuroja. Minä olen Flint Lockwood, ja hetken päästä keksisin laitteen, joka muuttaa veden ruuaksi. Steve, paras ystävä ja luottokollega. Steve! Voinko mä luottaa sun apuun? Voi. Tietysti voin. Nappula päälle. Muisti aktivoitu. Piirustukset toimii. Aloitan nanomutaatio. Säteilymatriisi varmistettu. Tietokone päälle. Väheet viivat maalattu. Käynnistä kahvitauko. Sähköverkko yhdistetty. Aloita veden muuntaminen ruuaksi. Kosteuta proteiinimatriisi. Kalibroi aromipaneeli. Rapia. Säädä safkan ulostin. Ja imuroi siisti koneääni. Juustohampurilainen. Kaikki tulee rakastamaan tätä. Jatka hommia. Skanna käsi. Hei tyypit, toi poika on vähän outo. Tää yksikön uudelleenkytkintä. Iskä! Nähään! Flint. Eikö olisi jo aika lopettaa keksiminen ja hakea oikeita töitä? No ei! Mutta teknologia touhu päätyy aina katastrofiin. No ehkä mä päästin rottalinut vahingossa käsistä, mut mä hoidin homman ja hankkiudun niistä eroon. Flint, verkkoa ei heitetä sinne, missä ei ole kaloja. Täh? Haluan, että tulet töihin kalastuspuotiin. Kalastuspuotiin? Iskä, älä nyt! Se olisi rehellistä työtä. Iskä, mä oon nyt tosi lähellä. Kone pitää vaan kytkiä sähkökeskukseen, jotta se saa tarpeeksi poveria. Ja sitten sä voisit myydä puodissa ruokaakin, eikä kenenkään tarvitse syödä pelkkiä sardiineja. Tästä tulee niin mahtavaa. Olen pahoillani. Ouch. Keksinyt loppui tähän. Iskä, mä pystyn tähän kyllä. Äiti uskoi muhun. Äidin kuolemasta oli jo melkein 10 vuotta. Eikä isä ollut vieläkään oppinut ymmärtämään minua. Tarkoittanut... Tule. Mennään avaamaan puoti. Tim ja poika. Sardinin kalastustarvikkeita. Onko hieno? Baby Brent! Baby Brentin sardinit. Käsin pakattu satamalassa. Johtajananne päätin, että sardiinipakkaus kuuluu nyt menneisyyteen. Suuntana tulevaisuus. Sardiiniturismi! Ja kysymättä keneltäkään lupaa käytin koko kaupungin kassan asiaan, joka piileskelee verhon alla. Salaisuuteni paljastuu kello 12. Tapahtumassa esiintyy myös itse, Baby Brent! Hei, miten menee kavereilla? Hei, sehän on Baby Brent! Mites hommaat? Pinoat purkkeja, jossa minä komelin vauvana. Hei, että sellas. Kuka tulee kattoo, kun meitsi leikkaa kaupunginjohtajan nauhan poikki? Tän taikasauvana mun kaupunki pelastuu. Oh yeah! Hyvä pojat! Sardinit jee! Satamalla on ikuinen! Kuule poika, haluatko mennä katsomaan paljastusta? Arvaa mitä iskä, mene sä vaan. Mä pidän puljoa pystyssä. Niinkö? Pärjätkö varmasti? Joo, iskä, ei mulla mitään hätää ole. Selvän teki. Palaan puolen tunnin kuluttua, kippari. Okei. Moi! Tämä läävä on minulle liian pieni, Brent. Haluan tulla suureksi. Haluan, että ihmiset sanovat minusta. Siinäpä on iso pomo. Siksi tämän pitää onnistua. Sen on pakko! Muuten olen pikkukaupungin johtaja, jonka kaupungissa elää joukko mitättömiä sardiinin imijöitä. Paitsi minä, vai mitä? Oh, toki, Brent, olet aina ollut minulle kuin oma poika. Hei, kansalaiset! Tämän kankaan alla on suurin ihmisten rakentama turistinähtävyys. Tarvitaan vielä 17 000 gigajouleja. Me! Mitäs hommaat, Flint Lockwood? Pidän käsiäni selän takana erittäin kunnioittavasti. Arvaa, mikä sä oot, Flint Lockwood? No? Hämärä hyypiö! Ihme häntti! Näetkö söpön enkelipoikanin Talin? No. Rakastan sitä hurjasti. Se on mun ainoa poika. Haluan sille tulevaisuuden. Tulevaisuuden, joissa et tuhoa kaupunkiamme salamoita iskevillä hilavitkuttimillasi. Se on taakse jäänyt tämä elämä. Näetkö tämän piilolinssin, Flint Lockwood? Se piilolinssi kuvaa sua. Selvä. Ja mun silmä kuvaa mun silmää. Okei. Okay. Ja se näkee just sut. Oho, kato, menee päin punaisia. Hei! Tapahtuma televisioidaan maailmanlaajuisesti. Ja työn tekee piin kova ammattireportteri. Eilen. Lähetetään harjoittelija. Hän on söpö ja tosi pirtsakka. Eihän sä tytössä juuri muita avuja tarvitakaan. Harjoittelija! Haluaisitko raportoida säästä turhalta Atlantin saarelta, jotta serkkuni tulee iloiseksi? Oikeesti? Eikö ole mahtavaa, Mäni? Väliaikainen ammattimeteorologi. No Mäni, miltä kuulostaa? Huomenta, Amerikka, täällä Sam Sparks! Heippa, Amerikka! Sam Sparks täällä! Amerikka, hei! En meinannut huomata! Minä tässä, Sam Sparks! Matkalla suuren valtameren halki! Jahas, ja kun reporteri saapuu, haluan nähdä monta hymynaamaa. Naamoja, jotka sanovat, hei sotamalla niin kovin. Tää on mieletön idea. Sääkanava. Meillä sää on ykkönen. Kaukana satamalassa harjoittelijamme aloittelee ensimmäistä työpäiväänsä. Vai sanoisinko, tylsää päiväänsä. Harmaa päivä siellä vai mitä? Huomenta, Sam Sparks, täällä Amerikka. Satamalassa on lämmintä ja tässä kaupungin johtaja. Kiitos ja tervetuloa suoraan lähetykseen. Pian ja nyt avajaispäivän nauhan leikkaa satamalan lempipoju, Baby Brent! Hänessä on sitä jotakin. Olen paras tyyppi koko kaupunkissa! Ruokasynteesi käyntiin. Rintakarvoja kutittaa. Jokin on vinossa! Nähtävyys, jota koko maailma on odottanut. Sardiinimaa! Sardiinirata, näyttelijä sekä lemmikkimme Dino. Maailman suurin sardiini, joka tekee surmanloikan. Roiskemat on lähellä olevat. Varokaa! Juustohampurilainen! Flint Lockwood! Pikku hetki! Nyt sinut on vähän vielä tää! No, näyttää siltä, että satamalan kaupungissa sardiinitkin hymyilevät. Lord Lockwood! Onneksi et vielä ehtinyt hajottaa koko sardiinimaata! Kauheasti. Ootsä kunnossa? En huomannut. Ei se mitään. Se vaan sattuu. Sua anteeksi. En ole oikein oma itteni. Koko ura meni pilalle, kun joku idiootti päästeli kotitekoisella raketilla. Hetkinen. Mitä ihmettä sulla on jalassa? Kengät purkissa. Ne ei irtoa. Vautsi! Tämähän ratkaisee kengän nauha-ongelman. Mistä nää on tehty? Elastisesta biopolymeeriliimastako? Joo. Tismalleen. Ei vaan. Vau, ne kiiltää. Mä oon Sam. Flint. Onks toi ajatustulkkikoje? Steve. Ihmeellistä. Ootko tehnyt kaiken itse? Sä oot se rakettityyppi. Sä potkasit mua naamaan. Mähän pyysin anteeksi. Tiedätkö, miten vaikeeta on ylipäätään päästä sääalalle? Tällaista tilaisuutta on odottanut koko ikäni. Siitä asti sain yhden tilaisuuden yrittää. Ja jos siinä mokaa, niin monistuskone kutsuu taas. Juusto! Sehän tarkoittaa... Tää tyttö. Saimme juuri tiedon, että nöyryytetty säätyttömme on keksinyt jotain uutta. Kiitos, Patrick. Hyvät katsojat, tätä te ette usko, mutta minä todellakin seison täällä purilaissateessa. Olette kuulleet tietotulvasta, mutta nyt taivaalta tulee painavampaa asiaa. Sardiineihin kyllästyneille tämä hamppari on mannaa taivaasta. Paljon parempaahan tää on kuin sardiinit! Tästä tulee jotain suurta. Kuulisen välipalan kehitteli kaupungin oma harrastelija keksiä, Flint Lockwood. Flint Lockwood! Hei. Pidetään sut sardiinimaan rikkomisesta! Flint, tää on niin mahtavaa! Tuottaja soitti ja hehkutti. Mitä kaikki on hulluna siihen ruokasäähän. Ruokasäähän? Tämme sensaatio voittaa sardiinimaan. Saatko satamaan lisää ruokaa? Eikö? No, saattele. Tee se lisää herkkuja. Tää ei oo totta. Please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please. Kyllä. Ei. Iskä, älä kiellä tätä multa. Tiedät ihan hyvin, että se oli vahinko. No niin olikin, mutta mä yritän... Juustohampurilaisia taivaalta. Se on luonnotonta. Mutta tää keksintö voisi pelastaa koko kaupungin. Mä lupaan, että sä saat olla musta ylpeä. Ja? Oho, no niin onkin. Täliity tyttö. Voitko katsoa minua silmiin ja vakuuttaa, että tilanne on hallussa? Eikä tästä tule katastrofia. Joo. Tilanne on hallussa, eikä tästä tule katastrofia. Alkoon. Kiitti, iskä. Mitä näitä? No niin, hei Sam. Täällä mä teen mun taikojani. Nole. Tervetuloa, Flint. Wow. Juu, taidat viettää paljon aikaa yksin. Mitä? Tossa se nyt on. Vettä menee sisään ja ruokaa tulee ulos. Eli kun laite ammuttiin stratosfääriin, se imi kumulonibuspilvestä kosteutta ja muunsi vesimolekyylin rakenteen. Se muuten oli itse asiassa aika hyvä huomio. Eikun, pilvissähän on paljon vettä ja... sen takia ammuit laitteen niin korkealle. Joo, joo. Niin. Siksi mä ammuinkin sen sinne ihan aivan tahallani. Joo. Okei. Kone laukasi hydrogeneettisen mutaatioprosessin. Aha. Vesimolekyylit joutuu alttiiksi mikroaaltosäteille, jolloin molekyylit muuntuu ihan miksi ruoksi tahansa. Saako pizzaa? Saa. Perunamuusia? Kyllä. Herneitä. Saa, koska se on ruokaa. Pihviä. Saa. Omenoita. Mm-hmm. Omenasosetta. Jep. Entä kinkkusämpylää? Mä taisin sanoa mitä tahansa ruokaa. Kanankoipia. Okei. Okay. Aattele mitä et sanoa, ja jos se on ruokaa, niin kyllä. Soosia! Soosihan on ruokaa. Mut entä hyytelöä? Pidät sä hyytelöstä? Mähän rakastan hyytelöä. Mäkin oon hulluna hyytelöön. Ja pähkinävoihin. Entäs sä? En todellakaan. Mä oon tosi allerginen pähkinöille. Niin, mäkin oon. No mikä sen nimi on? Pähkinäallergia. Eiku laitteen. Tietysti. Sen nimi on Flint Lockwoodin diatoninen, mutageeninen, dynaaminen ruoanmuunnin. Lyhenne on Fuldundrm. Fuldundrm. Fuldundrm. Ai. Mäni kamera päälle. Flint alkaa taas kokata. Nytkö? Kun en voi... olla näyttämättä teille tätä nettivideota. Mitä? Mikä toi on? Hirveisettä! Paina, taita, yhdistä, teippaa, käännä, maala, väännä, tuijota, motivoidu, kiinnitä. Aatella, et mä oon tätä jo 3 tuntia. Niin on. Syötä ruokakoodi. Se toimii. No, mitä haluatte aamiaiseksi? Nallekarkkeja. Kuule, Steve, ei. Tiedät hyvin, mitä nallekarkit tekee sulle. Käviskö hilloa? Unakasta. Omenamehua. Ja pekonia. Mitä sä puuhaat? Ja mitä? Nyt koneelle! Pekoni, rapea, muna, paistettu. Hei, onhan tää turvallista. Ei hätää. Värkkäsin mittarin, joka kertoo, jos ruoalle tapahtuu ylimutaatio. Ja miten sitten käy, jos niin tapahtuukin? En mä tiedä. No niin, ei pääse käymään. Okei. Tämä tuskin poksahtaa. Mitä? No, juustohampurilaiset olivat vasta alkua ja nyt odotellaan mannermaista aamiaista. Paistetta. Keltaista kuin kananmuna. Sunshine, lollipops and rainbows, everything that's wonderful is happy and we're together, brighter than a lucky penny. When you're near the rain goes, disappears, dear, and that's so Lintomapoju, tarjoisitko lounaan? Suunnitelma on tämä. Sinä pidät huolta, että herkkusade jatkuu. Säätyttö hoitaa ilmaisen mainostuksen. Ja minä otin korkeakorkoisen lainan, jolla tästä kyläpahasesta tehdään herkkuruan luvattu maa. Ja sinun vastuullasi on kokkauspuoli. 3 ateriaa päivässä, joka päivä hamaan tulevaisuuteen. Ja kuukauden päästä meillä on saarella suuret avajaiset valtaville risteilyaluksille. Kaikki ihmiset, kaikki olla, ihastuvat sinun keksintöösi. Oletko varma? Vuoren varma. Ja tässä näette Goivet liikkeellä. Tervetuloa ruokasatamaan! Herra Lockwood, saisiko pari vohvelia? Falafelia. Karkkeja! Saamani pitää! Tähteitä? Ne raivaa pois Flint Lockwoodin uusin keksintö tähdeheitturi, joka heittää kaikki ruoan tähteet pois silmistä ja pois mielestä. Suu puhtaaksi Lockwoodin lautasliinoilla. Mahtavaa! Donitsi! Piirusta! Olivea! Pizza täyteenä kalkkunassa, upporasvassa paistettuna ja suklaas. Kaupunginjohtaja tässä. Näytät erilaiselta. Oletko käynyt parturissa tai... Kävinhän minä. Kiitos kun huomasit. Mäkin rakastan sua, iski. Kiva olla yhdessä sun kanssa, iski. Sardinit 100% alennuksella. Hei, iskä, menen takaisin labraan. Jos kiinnostaa, voisin näyttää, miten teen ruokaa tai... Ei nyt. Ne tiedejutut ovat liian hankalia vanhalle kalamiehelle. Aha. Mutta täällä puodissa tarttisi apua hanttihommissa. Mä oon kaupunginjohtajalla töissä. Kato, ne suuret avajaiset on viikon päästä. Jep, ai niin. Flint Lockwood? Niin? Mun pojalla Kälillä on huomenna synttärit. Ja mä ajattelin, että saisko huomisaamuksi jotain hienoa. Kuule, ruokalistoissa on pitkät jonot. Ja sähän oot mulle aina ilkeä. Niin, mutta tän yhden kerran vaan. Mun tärkein enkelin tärkeänä päivänä. En osaa sanoa. Kato, en halua ylikuumentaa laitetta. Okei. Tätä mä vähän pelkäsinkin. Mut mä halusin näyttää Kälille, kuinka tärkeä se mulle on. Luulin, että sä tajuaisit. Kyllä sä tiedät, miten iskä aina haluaa osoittaa pojilleen rakkauttaan. Earl, hei! Mä sain idean. Ha ha ha ha! Wow. Hyvää syntymäpäivää. Iskä! Tää on sun päivä. Pidä hauskaa. Mä rakastan teitä. Te olette mahtavia. Mäkin rakastan sua. Pidä hauskaa kulta. Yes, yeah! Se kaupun lempari! Tuo iskä! En oikein tiedäkään. Tämä ei varmaan... Sä olet mulle rakas. Mä tiiän, iskä. Sä sanot sen joka päivä. Flint, tää on uskomatonta. Sä suunnittelit jäätelö, joka muotoutuu palloiksi. Ei voi olla parempaa. Paitsi ehkä suklaakastikkeelle. Flint, tuut sä leikkiin lumisotamenkaan. Flint, mikä nyt on? En ole ikinä leikkinyt lumisotaa aiemmin. Et vai? En tunne edes sääntöjä. Onko siinä pisteitä vai taistellaanko... kuolemaan? Ei. Vai et sinä? Katson nyt. Stevekin heittelee suklaalumipalloja. Ai. No, ai näinkö? Ei. Paljon kovempaa. Oh. Lumipallo! Jaa, no ainakin se yrittää tosissaan. Lumipallo! Lumipallo! Lumipallo! Lumipallo! Lapset, mikä nyt on? Lumipallo! Kukaan, tää on kivaa! Lumipallo! Jää kanssamme maistelemaan Flint Lockwoodin uusinta aamupalaherkkua. Hyppää Pirtelen pyörteisiin ja vietä kaupunginjohtajan jätskipallopäivää. Hän kehottaa kaikkia ympäri maailmaa astumaan laivaan ja purjehtimaan lauantaina vierailulle. Ruokasatamassa järjestetään avajaiset. Kaupunki on aidosti à la mode. Grand Verdeux de Ruokasatama, une ville qui est réellement à la mode. Ruokasatama, hyö, mudinatun, à la mode. A town that is truly topped with ice cream. Siinä oli säätoimituksen herkullisimmat uutiset. Ja minä olen Sam Sparks! Keksin! Tutki! Roolipeli! Näppäile! Odota! Sam Sparks! Huuri korvaan! Ja kadu! Kerään rohkeutta! Kerron mitä teen! Flint? Moi Sam, mitä menee? No kiva. Mä ajattelin, että haluaisitko lähteä mukaan tapahtumaan mukaan huomenna. Okei. Okay. Kiva, moi! Nähdään metsässä! On hyvä. Täytyy mennä, Steve! Pidä labraa silmällä, joko? Steve! Foster syöttövuorossa, ulkona ei ole ketään. Foster... Mihin me ollaan menossa? No ei mihinkään. Mä vaan ajattelin, että olisi kiva vaihteeksi mennä pikku kävelylle. Niin kuin kaverina. Oho, mikä se siinä? Wow! Hyytelö on mun lempparia. Et ole pyytänyt mitään, joten tää on sulle. Flint. Flint. Seuraa mua. Tein hyytelyä koko yön, keräsin sen tähdenheitturilla ennen kuin kukaan ehti herätä, työisin tänne, pistin koko höskän jättimäiseen tupperware-muottiin, jonka olin tehnyt. Pikku juttu. Kaikki on tehty hyytelöstä! Tää flyygeli, noi lamput, toi boomboxi, toi hyytelö, toi akvaario, toi Milon Venus, jolla on sun kasvot, joka kattoo Michelangelo Davidia, jolla on myös sun kasvot! Hei Sam, mitä sä oikein odotat? Mitä? Niin. Se on kovaa, se on nestemäistä, se on elastinen polymeeri, joka koostuu aminohappoketjuista ja sitä syödään. Tai siis, se on namia. Miksi sä teet noin? Teen miten? Sanot jotain hurjan fiksua ja sitten perut puhees. Osaatko pitää salaisuuden? En. Joo, sano vaan. Okei, no... Siitä on jo tosi kauan, mutta myös mä olin nörtti. Myös? Joskus pikkutyttönä mulla oli poninhäntä ja lasit ja mä halusin epätoivoisesti meteorologiksi. Muut tytöt keräs barbeja, mutta mä toivoin Dopplerin 2000 turbomallisen säätutkan. Lapset pilkkas mua yhdellä laululla. Se ei ollut edes hyvä. Sake, sake, onko sä millä villi? Jatka vaan. Muutin ulkonäköäni, jätin ne tiedehömpötykset. Eikä mua ole ikinä pilkattu. Tarviin vieläkin näitä laseja, mutta en käytä niitä. Oot varmaan upea lasit päässä. Tuskinpa kuitenkaan. Ja nyt kokeillaan. Oi. Wow! Mitä? Ei mitään. Hei! Tän hyytelöpampula. Ja nyt paljastetaan. Wow. Kuule, olet ihan nätti tyttö, mutta nyt olet tosi kaunis. Ei, enkä ole. En voi mennä ihmisten ilmoille tälleen. Ai, mikset? Nyt sä olet oma itsesi. Vai mitä? Fiksu? Rillipäinen? Kuka ei haluaisi nähdä sua? Kuule, en ole tavannut ketään sun kaltaista, Flint Lockwood. En minäkään. Siis tarkoitin sua. Kappas. Joku on varmaan muuttanut soittoa. Sulla on puhelu. Kaupunginjohtaja, voinko vastata tähän? Joo, totta kai. Mä oon tosi pahoilla, niin mun täytyy. Voi olla tärkeetä. Mä menen tohon ulkopuolelle ihan hetkeksi vaan. Iske, sä tulit! Mulla oli paras päivä ikinä! Onko hieno? Tosi hieno. Tuu mennä sisään! Et ikinä usko, mä melkein pussasin nyt ja tuntuu. Hei, Flint! Hei! Oi! Mä oon vippi! Hei, Brian. Mitä? Sä pääsit ton sisään! Sehän on nörtti! Moi, mitä menee? Aivan ihan. No kiitos, kiitos vaan. Kiitos. Mallia! Flintille ja hänen herkkupihveille! Kiitos. Hieno paikka. Oh, wow, hey, kiitos. Hei, loistatko meidän? Hey. Flint Lockwood! Wow. Joo, ei kattoa. Jep, ei tarvitse kuin ojentaa lautasensa. Tilasin illaksi sun lempparia. Lihaa! Noniin. Muistatko, että uuden kaupungin avajaiset on huomenna? No, kaupunginjohtaja pyysi mua leikkaamaan nauhan. Mun keksintö kuulemma pelasti kaupungin! Oot sä ylpeä? tämä pihvi näytä sinusta vähän isolta. Joo, se on iso pihvi. Ei kaikki pihvit ole samankokoisia. Kuulitko, mitä mä äsken kerroin? Poika, katso nyt. En ole varma, onko tämä asukkaalle hyväksi. Ehkä sinun pitäisi sammuttaa se laite. Niin, mutta kaikki on iloisia. Tai ainakin kaikki muut. Milloin sä aiot hyväksyä mut tällaisena, etkä pakota mua työskentelemään tylsässä kalastuspoodissa? No, poika näyttää tietävän mitä haluaa. Parempi, että ne olet tielläsi. Vanhanaikainen. Eikä kukaan osaa sitä miellyttää. Se ottaa kaiken sen, mitä mä osaan, ja murskaa sen. Valtavia hotdogeja. Eihän tää vakavaa ole. Eihän Steve. Keltainen. Ah, hyvä Steve. Mittari näyttää jo keltaista. Mikä nyt neuvoksi? Minä tiedän. Julistetaan nämä hotdogit taivaallisiksi. Oi voi. Wow. Miten pääsitte sisälle? Huomenna on suuri päivä, Flint. Koko kaupungin kohtalo lepää huomisessa menussa. Miten olisi pasta? Kevyet alkupalat, sinun voi aina luottaa. Mutta herra johtaja, teidän pitäisi tietää yksi asia. Mikä? Tämän näköisiä nakkisämpylöitä putosi viime viikolla. Ja tämä molekyylirakenne kuvaa sämpylää, joka putosi tänään. Laite käyttää mikroaaltosäteitä ja ruoan molekyyleissä tapahtuu mutaatio. Mitä enemmän siltä pyydetään, sitä suuremmat on pilvet, sitä vahvempi säteily, sitä helpommin voi tapahtua ylimutaatio. Ja siksi ruoan koko vaan kasvaa. Tämä minä kuulin. Blä, blä, blä, tiede, tiede, tiede, kasvaa. Ja isompi on parempi. Kaikki ihastuvat uusiin annoskokoihin. Minä ainakin ihastuin. Iskän mielestä kone pitää sulkea. Tällaisia neroja. Ei ole koskaan ymmärretty, Flint. Mutta mitäs jos käy... Kuka välittää yhden isän mielipiteestä, kun tuhannet muut osoittavat suosiotaan? Äläkä unohda sitä nättiä Sam Sparksia. Ja minua? Sinä olet aina ollut minulle kuin oma poika, Flint. Ja huomenna minä ihan paisun ylpeydestä, kun näen sinun leikkaavan nauhan, pelastavan kaupungin ja todistavan kaikille, miten loistava keksijä sinä oletkaan. Joten näin se menee. Pidät laitteen päällä ja saat kaiken, mitä haluat. Tulet suureksi keksijäksi, jonka tiedän sinun olevan. Tai sammutat laitteen, tuhoat kaiken, eikä kukaan enää pidä sinusta. Valinta on sinun. Sinun. Sinun. Sinun. Sinun. Sinun. Okei. Okay. Eiks niin, isompi on parempi? Vai? Voi kyllä. Spagetti, lihapullat, valkosipulileipä, selleri, parmesaanijuusto, selleri, katkaratu. Turvalliselta näyttää. Ja ihan siistiltä. Minäpä olen iso pomo. Nauttikaa lämpimässä gender-altaassamme. Antakaa lastenne värähtiön maha täydeltä roskaruokaa vartioimattomassa lastenmaassamme. Mulla onkin hermokarkki hampaalle. Päivän luoputtua. Ihailkaa auringonlaskua, kun se kajastaa tähdenvuoren takaa. Tähdet pysyvät kasassa läpäisemättömän padon avulla. Meillä on vieraita jokaisesta maailmankolkasta. Kaukaa Kiinasta ja Yhdysvalloista. Flint, katso tätä äkkiä. Miksi sä tulet telkkarissa? Sunhan pitäisi selostaa tätä. Meillä on ongelma. Tää ruoka näyttää kasvavan. Eikö olekin hienoa? Isompia annoksia. Siitä kaikki tykkää. Flint, en oo varma, onko tää ihan järkevää. Sam, mitä jos tää on liian iso pala purtavaksi? Kerrankin kaikki tykkää jostain, mitä mä olen tehnyt. Olisit iloinen mun puolesta ja menisit virnistämään kameralle. Oikeesti. Ja sen pidemmittä puheitta. Tässä on kaupungin sankari ja vertauskuvallinen poikani, Flint Lockwood! Tarvitsemme nyt niitä nauhankatkaisusaksia. Mut! Ei! Epäreilua! Ei niitä saa ottaa! Ei! My baby Brent! Nyt vaate päälle! Kuka me olen? Ole hyvä, Flint. Kaikki palvovat sinua. Pippuria. Täällä Sam Spark suorana ruokasatamasta, jossa spagettipyörän myrsky. Wow, wow, Sam, hei! Myrsky on tervetullut, mutta sinähän olet nörtti. Patrick, lapset ovat jääneet Mottiin vastapyörteen reitille. Maha on kipeä. Apua! Onko tuo ponin häntä? Niitä ei ole näkynyt sitten ysärivuosien. Täällä on oikea hätätilanne! Katsotaanpas koko maan sää. Toivottavasti Sam pistää vähän luomiväriä. Steve, meidän pitää vaan ladata sulkukoodi, niin laite lukkiutuu. Wow! Mitä sinä täällä teet? Päätin tilata illallisen koko joukolle. Mitä, onko siellä ongelmia? Laite pitää pysäyttää! Kaikki on vaarassa mun takia! Sinä liioittelet. No, törmäillään taas. Keskeytän tilauksen sulkukoodin avulla. Lähetä sulkukoodi. Hei taas! Pakkuuttu nappulaan! Loki, hauska, hauska, Loki! Hei Flint, oli niin hauska, päihittää sinut! Se on retisi! Se oli ainoa tapa ohjailla ruokalaitetta. Mitä sä oikein tilasit? Illallisbuffetti risteilylaivan tyyliin. Hedelmäkarkki, vesimeloni, paahtokarkki, suolakeksi, sushi, hampurilainen, suolatinkku, perunasalaatti, mansikka, paahtokarkki, murokeksi, kyljys, salaatti, mansikka. Loukkaantuiko kukaan? Ei. Tulkaa auttamaan! Auttakaa mua! Tää on mun poika! Me tarvitaan lääkäri. Onko täällä lääkäriä? Kuulkaa! Minä olen lääkäri. Olet vai? Minä olin kotona Guatemalassa. Tulin etsimään parempaa elämää. Pääsin kameramieheksi. Miten hän voi? Hän on ruokakoomassa. Liikaa roskaruokaa. Tarvitsen sellerin heti. Olepa hyvä! Iskä. Oi, Cal! Cal! Rakas poikani! Nyt kaikki on taas kunnossa! Ei todellakaan ole. Tomaattitornado oli lasten leikkiä verrattuna siihen, mitä on tulossa. Mä tykkään leikkiä. Manny, pistä lähetykseen. Nyt. Hauska juttu, Nancy. Hei, hei! Nelisilmä! Kuuntele, Patrick. Kaupungin valtaa kohta massiivinen ruokahurrikaani. Se tulee leviämään myös muualle. Olen laskenut myrskyn nopeuden ja saapumiskulman. Se iskee New Yorkiin, sitten Pariisiin. Ja sen jälkeen Jajuusolaan Itä-Kiinassa. 4 tunnissa koko pohjoinen pallonpuolisko on yhtä suurta pyttipannua! Flint. Flint. Moi, iskä. Mitäs puuhaat? No, yritin auttaa kaupunkilaisia, mutta sen sijaan tuhosin kaiken. Mä oon pelkkä roska. No, tänne mä kuulunkin. Yhdessä näiden keksintöjen kanssa. Pelkkää roskaa. Pelkkää roskaa. Pelkkää roskaa. Hei poika, kun vene on kallellaan ja jos ei kulje, niin kuin... Älä huoli, iskä, mä tajusin. Äiti oli kuitenkin väärässä. En mä ole keksiä. Olis pitänyt lopettaa silloin, kun sä käskit. Kuule. Kun sataa, pannaan takki päälle. Iskä, sun kalavertauksia mä en ymmärrä edelleen. Mitä? Mun takki. Thank you. hemmettiin, Steve. Tähän hetkeen pitää tarttua. Sulkukoodi ladattu. Viimeistele! Virtualisoi! Leikkaa! Hitsaa! Tao! Johda! Auttaa! Testaa! Lentävä auto kakkonen! Nyt mukana siivet! Erityisesti sulta, Sam. Mutta mulla on idea. Tällä tikulla on sulkukoodi. Lennän keskelle ruokamyrskyä, tyrkkään tämän laitteeseen ja sammutan sen lopullisesti. Evakuoikaa te tää saari. Purjehtikaa leivillä. Puski! Puski! Linkki! Heinutetaan se auto edes takas! Tää onnettomuus on meidän kaikkien vika. Niin, mä en suojellut edes mun omaa poikaa. Hei, on ihan yhtä kiukkunen Flintille kuin tekin. Ja siksi, kun poika astuu ulos autosta, mä läimäsen sitä nenään. Tiedän, että Flint Lockwood teki ruuan, mutta me tilattiin se. Ja nyt on tullut aika maksaa lasku. Kiitos, Earl. Au! Anteeksi. Hei se mitä? Ja me lähdetään töihin! Mä tulen mukaan. Tarvitset jonkun, joka navigoi koneen läpi myrskyn. Mä en päästä sua yksin. Oi Sam, mä olen tosi pahoilloni. Mitä sä teet? No kun mä luulin, että... Ei! Okei. Tarvitset toisen pilotin. Oot se lentäjäkin? Kyllä. Olen myös hiukas fyysikko. Oikeesti? Ei, se oli vitsi. Olen myös koomikko. Ja nyt matkaan! Mä olen mukaan! Brent, me kyllä pärjätään. Joo, mut mä en pärjää. Mä oon ratsastanut mun maineella vauvasta saakka. Mut se oli kaikki pelkkää puppua. Ehkä tuolla ylhäällä. Mä keksin, kuka mä olen. Auto on täynnä, joten... Yeah! Brent! Okei. Onnea matkaan, poika. Flint, laitteen ympärillä on valtava massa jotain ainetta. Ihan kuin se olisi... suuren lihapullan sisällä. Vesihöyryä menee sisään. Ja ruokahurrikaani tulee ulos. Onneksi mulla on nää vaipat. Pitäkää kiinni! Pitsat johtaa meitä! Älyruokaa! Ihan mahdotonta! Paitsi jos sen molekyylirakenne muusi sen superruuaksi! Se on geenimanipuloitu, jotta se suojelisi Flamingon! Mitä? Läheltä piti! Haitelkaa, jos me kadotettais tää sulkukoodi! Meidän kalastuspuoti. Iskä, oot kunnossa. Kiva. Me tarvitaan apua. Maailman tulevaisuus riippuu susta. No niin, keppari. Mitä tarvitset? Menet vaan mun labraan, avaa tietokone ja lähetä tiedosta mun kännykkään. Hyvä on. Jos minä ajan. Joo, okei. Wow, sä oot aika taitava. Okei, näin me tehdään. Sam ja minä sukelletaan lihapullaan tän aukon kautta, jolla meidän pitäisi päätyä Feldermanin luo. Mäni, pysy koneessa Steven kanssa. Ei, älä suikuttele sitä. Kun iskä lähettää sulkukoodin, me tuhotaan kone ja palataan maan pinnalle näiltä kohin suunnilleen. Milloin se maailma tuhoutuu? On tässä vielä vartti. Just ennen sitä! Mitä tekee Brent? Mitä mulle käy? Ole vaikka takapenkin presidentti. Luukku auki! Auto ylös alaisin! Nyt! Naiset ensin. Eikö? Hyvä. Mäki tulee! Jos pysytään kurssissa, meidän pitäisi pudota ihan saa! Hyvä me! Wow. Me laskeuduttiin johonkin päästöputkeen. Jos jatketaan tohon suuntaan, Frödetithin pitäisi olla luolan päässä. Brent, pois sieltä piirasta. Mitä? Juokse tänne päin! pyyhkii kohta myrsky! Ja sitten? Paina lähetä! Flint! Flint on ihan lähellä! Iskä, toimi! Lähetä! Lähetä! Oi, laita! Iskä! Iskä! Kuulet sä mua? Iskä! Kattokaa! Johanon! Voihan voi leivokset! Hei, kuulkaa, tää kaveri on aika söpö! Kato nyt tätäkin hauskaa hemmoa! Se söi Brentin! Iskä, mun ympärillä on lauma ihmissyöjä kanoja. Jos mä en tuu takaisin, niin kiitos, kun yritit takoa järkeä mun päähän. Tuli järkeeni vähän liian myöhään. Noni, moi. Baby Brent! Emma, mikä Baby Brent ole? Vaan Kana Brent! Ja vihdoin musta on hyötyä yhteiskunnalle! Markkapa tämän! Juoskaa hullut kakarat! Ja pelastakaa maailmaa! Onnistuit, Kana Brent. Olet mahtava. Onkalossa. Pähkinälastuja. Jos jompikumpi koskettaa niitä, me joudutaan anafylaktiseen shokkiin. Itse asiassa mä en ole kovin allerginen pähkinöille. Mä sanoin niin, että sä tykkäisit musta. Luulitko sä, että allergisena olisit jotenkin viehättävämpi? Tiikset. Tiikset. Maailman loppu tulee tänään. Huomenna! Olin oikeassa! Kuhmaa teiltä! Kohta jäät valtavan maissin tähkän alle. Ruokamyrsky näyttää leviävän epätavallista reittiä. Se iski maailman kuuluisimpiin kohteisiin ensin, ja nyt se laajenee muualle maailmaan. Mitä? Täh? Vauhtia, kaverin! Kun mä oon kytkenyt kännykän Fyldymedrmiin ja tuhonnut sen, mä nykäsen lakritsia kahdesti, ja sä otat ja kiskat mut ylös, okei? Okay? Tehän niin. Osuitko sä pähkinään? Tuli pikku narvu! Brent! Samin pitää päästä koneeseen ja saada adrenaliinia! Pikku hetki! Mitä? Ei! Hirroita, Sam! En päästä sua putoamaan! Flint, sä et pääse sieltä ikinä! Eihän siitä kovin kivaa tule! Tuu meidän mukaan! Aloitetaan alusta! Asutaan maan alla! Tehän pekonista vaatteet! Se ei kuulosta kovin fiksulta! On se, koska sitten mä en menetä sua. Kuule, mä tykkään susta kovasti. Ai, niinku ystävänä? Ei. Mä Tykkään susta. Mä myös. Ja tarkoitan sua. Hyvästi, Sam! Keittiö menee kiinni. Jaa! Iskä! Ei! Flint. Otan osaa. Poikasi oli hieno mies. Siiman. Ja se ei ole suora. Voi hyvänen aika. Olen ylpeä sinusta. On ihmeellistä, että tällaisella tavallisella miehellä on noin upea ja lahjakas poika. Olet älykäs ja rohkeasti oma itsesi. Laboratoriosi on oikea taidon näyte. Rakas äitisi tiesi, että sinusta tulisi jotakin. Ja jos hän olisi tässä, hän muistuttaisi. Mitäs minä sanoin? Kuule, kun irrotan tämän kojeen ja kerron sinulle kalastustarinan, niin muista, mitä se tarkoittaa. Rakastan sinua, poika. Mäkin rakastan sua, iskä. Missä me jäätiin? Sun piti suudella mua. Suuteletko säkin mua? Miks et ota selvää? Koska mä en halua tulla torjutuksi ja vetäytyä ja... No suudele sit, nyt. Pohtinut tätä loppuun asti.